بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين أما بعد جنا بن سنت يالا جولي سنت بي عليه الصلاه والسلام نيغي لين دي نيو نيوخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نون بروم سبحانه وتعالى جيغل نيو سني رت رت يو نوب اك يو فين يو بير اك مام يو نداوي اك يو ماغي ñu ngi leen di nuyu di leen ziyara tamit ci ginnaw ne koor gi dañoo don dañoo bayeen di won fa dañoo arrêté ndi won jangum hadith bi nekkon ci abtir alquran comme niñ ko gissoon saxul man nan bi alhamdullah legui inshallah taala dañuy reprendre hadith yi fiñu yamone nak ci hadith yi yakarna moy ton do lo demon nañ ci hadith sayyidina abu samh bi radiyallahu ta'ala anhu ba gis manam ba nekkon ci bir masal fiqi xamna inshallah bu jange hadith yi president jange hadith ba pare inshallah dañuy yeggale ci fiñu tollon rek ci masal inshallah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه بسم الله وعن أبي سمح رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم كن من عن أبي سمح رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم رحمة الله عليهم من كن عن أبو عن أبي سمح جلنتي سيدنا أبو سمح رضي الله تعالى عنه أنه قال من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ننا يغسل ديف نا رخص من بولي تي تور ندوخي تي مبهولي الجاريه خالي بو جيجن ويرش واي ديف نا ويس رك من بول الغلام تي اي مبهولي خالي بو غور سا اخرجه صلونا حديث بي الحاكم ابو داوود والنسائي امام النسائي قال ترى وصحى وتورنا حديث بالحاكم الامام ابو عبد الله الحاكم النيسابوري رحمه الله عليهم اجمعين غيسون نكون في حديث بي كوم نكو واخي سانك لي اديون في والو مساله في والو تخريج بي اك في والو مساله مانام في والو شرح باتي اك في والو مساله يادو في تيغين ييغا خامن موي تيغين وي ki sa ko xam xam ak ki koy joxe waye gis nañu itam ci masalay commencé won nañu gis ci masalay fiqhiy ba suma jumut gisone nañ masala bi waj bi aju ci walum saw manam ndax sobe la wala du sobe te gisone nañ ni bolam borom xam yu d'accordo nañ ci ñu gisone tamit manam ñi nga xamantene ñom ñoy jur gi wala bok ndund fi njaay all yi lan mom mo ci manam yan la ci sen saw nek sobe ak yan la ci sen saw nek sobe niki nonu masala saw yoy mom ak masala dem all yi ñoyam gison nañ ñi nga xamantene tamit mom mo aju won ci masala ñi nga xamantene ñom ñoy lo yakarna moy sawum goné manam saw waaw sawum goné différence bi am ci digënté sawum goor ak sawum jigen ak mi nga xamantene nonu lañ leen di raxasse yakarna lolu bor lolu gisoon nañ ko yakarna masala bo sax ci lañ yewon wala wa ci ñi yewon ci moy différence bi manam sawum goor ak sawum jigen wa lolu joton nañu wax nan lañ leen di raxase ci ginnaw bi nga xamne borom xoxom yeb depp wonañ ni ñom sobe lañ wala lolu tamit gisoon nañ ko teqantal bobu nak yaakar na ta lañ yamon ni warona dugg ci manam lan mom moy sawum manam lan motax borom manam teqantal bobu ana lan moko indi ndax liñu gissone moy na borom xoxom yi rahmatullahi alayhim dañu wuté ci sawum goor ak sawum jigen manam xalé bi liir bi la motax ñuy wax ah yaaka na waxaguñ ba tay sax age bi waaw lool daal ci ñew legi kon ci lool lañu ñëk ñew sax bala ñoo indi ci différence bi manam lan moy différence bi am ci digënté manam mbéwëli goné goor ak bu jigen ak lan motax mbéwul gogou am am manam am téxantam nañ leen di raxassé nak gissone nañ né borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañ cey wuté ñi nga xamné ñoy fuqaha hanafiyé ak malikiyé rahmatullahi alayhim ñom dañu né dañ koy ñom dañ né ñom ñaar ñep dañ leen di raxass waye nañ leen di raxass moodul bok budé bu goor dañuy jël ndox mu bari soti ci ba mu toy ñu daal di koy wëñ manam nga xamna na day daal di wacc amma budé bu jigen mom dañ koy raxass manam fété ko comme niñuy fété bu manam comme niñuy raxassé bu fekente né yu mak la lolu fekkantal gogou mom la hanafiyé ak maliké rahmatoullahi alayhim joxé waye amma ñi nga xamantene ñom ñoy shafi'i ak hanabilé rahmatoullahi alayhim ñom seen tekkantal giñ joxé manam mom moy né bu dé sawum liiru mu goor la mom da ngay jël ndox rek soti ci ba nga xamantene toy na manam lu wara to lox tenk rek masalan ci ndox boko ci soti ba mu toy lolu baxna manam du obligé nga koy mëna wéñ muy touru niki nonou bu fekkantene xalé bu jigen la manam xalé bu jigen la mom dañ koy raxass comme ni ñuy raxassé budé ay mbéwoli mak la wayé loolu amul kenn ci borom xam xam yi ku ne da ngay jël ndox toyal sa loxo toyal to rek wiss ko ci nonou loolu kenn wax ko loolu mbir la mo xamantene matna bayyi xel légui li nga xamantene kon mom lañu wara gis inshallah taala te ñu waxon legui ne mom lañu wara gis bala ñu avancer mom moy age bi manam nak lan mom moy ak bi nga xamantene mom lañu wara mëna xol ah yaakar na gisoon nañ ko wala waaw lool gisoon nañ ko waaw masala bo kay gisoon nañ ko wala moy li yent moy na hadith yu xamne lam yaqulu ta'am manam lek gut ñam nak teki wut ne ma fa lek ñam du tout waye limi teki ndax comme ni li yel borom xoxof ya rahmatullah ñom mom al-hafiz ibn hajar rahmuhullah ci sharh hadisi ak ñom imam an-nawawi rahmuhullah ñom badruddin al-ayn rahmatullah alim nga xamantene dañ ne ndox mi boko jele manaki bi xale bi bu fekenteene da fay manam technique giñ koy technique lolo bokku ci manam waxon nañ technique nga xamantene comme li sayyidat aisha radhiyallahu anha kana nabi sallallahu alayhi wasallam yu'ta bis sibyani yuhannikum wa yubarriku alayhim yantibi sallallahu alayhi wasallam ki hadithu nek sahih imam muslim rahimahullah mun yantibi sallallahu alayhi wasallam xale yi dañ ko dan indil dañ ko dan indil xale yi muy len di defal technique ba pare mu len di barkelal manam mu len di manam di jël tandarma bi yeyiko apre mu ki ko tek ko sel lamine lolou la dan def deug nga gisone nañu ne kon xalé bobu xalé yoy lolu manam technique gog ci duko ci bolé amna benen mbir bo xamantene tamit kenn duko ci bolé moy par exemple de temps en temps jox giñ koy jox leg muy lek manam par exemple ndox mi nan leg ñu jox ko may ko mu nan ndox lolu kenn duko ci bolé ak lu dama nek leg ñu jox ko xéti ñam manam comme yu mag yi di lek ñu tojal ko yu dafa nek ay ñom na najo ak xet yoyu ak ruuy wala yu mel nonu jox ko ngir mais que man ta doylo lolou kesse manam xam nga amna xalé yo xamantene bo len joxe manam bo len de nampal so len de nampal bo len joxe ñom manam ñom ruuy ak nga di len tojal ñom najo ak di len defal ay xéti compote ak mixer len ay légumes ak yoyu manam dañ ko mëna lek mais sauf que lool du len doy manam ñom mënu ñoo doy lool par exemple mënu ñoo tok journée bo xamantene kenn nampalu len xalé yoyu nonu ñoñu bokku ñu ci manam me ñi nga xamne ñom lañuy wax moy ñi nga xamne dañoo dem ba mana doylo manam man nañu doylo lek manam tay feru guñu ga waye buñ toge journée ta nampuñu tamit du len wañi dara du tax ñu xibon du tax ñu am ben yegme lekuñu wala yu mel non ñoñu nak manam fek yegguñu fofu manam bu boba sen saw yi ci xalé yoy lañuy indi différence bi ak ci saw yi mais pas ñi nga xamantene yegguñ ci yakarna li tax mo fatali ko sax moy gis biñu gisoon ni sama sang mom han mom boko tut ci ñoon manam mom wessu na fofu voilà légui kon légui ñu mu wara def nak légui tékantal bobu ana lan moko indi tékantal bobu borom xam xam rahmatullah alayhim dañ ci wax waye mu am lu mata baye xel lo xam tane mom lañu wara jëk baye xel laata ñuy wax ci tékantal bobu moy né diiné manam bo yalla dogalé dara yalla né wala yannabi sallallahu alayhi wasallam bu teurele ab até manam li ngay mëna wax rek moy sami'na wa ata'na ma comme li hadith li aya bi wax ma qala lil mu'mina wala mu'minatin idha qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum khiyaratu min amrihim wa qalu sami'na wa ata'na wa ulaikum al-muflihun ayelo wut mo ci julit bu yalla dogale ak yentam bi sallallahu alayhi wasallam ñu teural ate ñuy am lenn lu ñuy tan ci mbir mi nan ni la ko gisee ni la ko bëgge sama xalaat demé wut non ni la ko xalaaté ak yu mel non loolu waru ci am lan lañu wara wax mu ne dañ nan de gënënte top nañ mu ne ñoñu ñoy ñi nga xamne ñom ñoy ñi texé manam kon ñoñu ñoy ñi nga xamne ñom ñoy ñi texé té loolu lu mata bayyi xel la manam obligé wuñu xam ndax li ni la wala dit li bok naka la ci keneen xalaat ak lan lañ ca wax loolu obligé wuñ ko xam manam lenn rek doyna moy ñun suñu fiñu wara inquiété wo yépp moy ndax yalla ko wax ndax yeen tib sallallahu alayhi wasallam moko wax bis bu saxé né yalla ko wax yeen tib sallallahu alayhi wasallam moko wax bu boba lool daf ñuy daali doy sekk té lool bu boba doot ñu fi nekk di wax leneen di teural benen manam di dugg ak suñu xel ci benn mbir ndax bari waan na lo xamantene dañ koy xam waye ci jamono yu mujj yi lañ ko xam té réeroon na ñi nga xam né ñom ñoy ñu jëk ñi waye itam bari waan na lo xamantene ñu ñëk ñu xam nañ ko waye ñun def ñoo reer ngir ne dañ ko topatoo wala yu mel nonu motax loolu dafa wara dafa mata bayyi xel ci ay arti manam e que amna tamit lu yo xamantene ñun xamuñu ko ñoom xamuñu ko te ba jamono ji ba aduna di tukki manam buñu démé ba aduna waaju tukki lako nit ñi la ko am nit ñi di doga xam am yo xamantene ba aduna tukki nit ñi duñ ko xam abadan parce que yalla ci bopom mo dogal ne nit ñi duñ xam lepp kon mom yalla mi xam nak mom bu waxe dañ nan yalla wax na deug yenenbi sallalahu alayhi wasallam jotalina ñu lool lañu wax sadaqallahu alazim wal ballagha rasuluhu an-nabiyul karim sallalahu alayhi wasallam kon loolu lu mata baye xel la ak li borom subhanahu wa ta'ala wax ne fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimunaka fima shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma taqulu wa yusallimu taslima watna dedet muk li du am manam watna ni sa borom ne contraire li amul man tane moy ne duñu nangou muk ne gem len te sen ngem li wer ludul ne yaw lañuy ñew di atté wo ci mbollem lu ri ak lu sew lu dox sen digënté sallallahu alayhi wasallam ci yaw rek lañuy ñew top duñu am ben ñeg gi ci sen xol wala dara lu len di gêné lo xamantene so len xese ba teureulal até kon condition bu ñëk bi mom moy da ngay ñëw né bo amé lu ñëw da ngay ñëw né ah lan la ci yalla teural lan la ci yenen tibbi sallalahu alayhi wasallam jangalé lool moy premier bi deuxième bi mom moy gannaaw mom bam ko jangalé bam ko waxé mbir mi lu mu metti lu mu jafé lu mu wuté sa bakkan do ci am dara lu la ci nakari wala lu la ci lo ci regreté wala lo nan sa dommage amuti manam mbir mi dal ni la yeen sa salama ni la ko jangale jeexna moy summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta waye benen bi ci dess nak moy 3eme bi te moy motali mbir mi moy wayu sallimu taslima te mom moy ñu motta ñu womatu ak womatu gu mat seuk manam exécuter mbir mi ne womatu nañ yeen tibbi sallallahu alayhi wasallam waxna jeffe la sante lolou mom moy ñetti condition yi nga xamne borom bi subhanahu wa ta'ala dakal na ngeum yalla gu wir ci keneen ko xamantene minute nonu borom bi moko dakal bopam alquran la ci bopam du sax waxu ñu nan ay hadith la bu wer alquran la yahu alquran la suratu nisa la ne ñetti condition yoy la moy ben lu meunti xew li ngay ñëk xalaat moy lan la yent bi jangal salama deuxième condition bi mom moy bu bo xamé lam ci wax tamit moy do fi nek nan way c'est dommage man dal vraiment j'aurais préféré mais dedet lolou amu ci ñettel bi mom moy nga womat nga exécuter wu ku melut nonu nak sa ngeum matagut ku melut non sa ngeum matagut manam xolal sa bop kon lolou manam kon mbirmi sega mbirmi non la demé kon ñun war nañu baye xel tout le temps li nga xamantene mom la alquran jangale yeen fa sallama jangale tay fim tollu ci cadre figure biñ koy waxe ni parce que dañ koy introduire masala bi parce que dafa am solo dafa important ci genre masala yu melni ñukoy introduire ni moy tay bu jamono aduna bi yep depo won ne nit buy juddou bu nekké ci biir yaam day ndëkk nek d'abord nit ku ndaw après muy maggé nonou di maggé non parce que amna ay jamono milieu scientifique bi loolu lañ jappone dañoy jappone nit buy juddou day ndëkk nek ci biiru yaayam rek ben nit bu ndaw après muy mag di mag alors que amna ay étape manam bala muy dina formé wu ni mais day am ay étape ba paré du mat manam day formé wu ba kéro muy mat day gën di évoluer etc mais limi ndëkk door manam ginnaw bimu nekké dox day nek mudra moy day nek alaqa hein moy lo xamantene day moy day lonku mu nek après melni souk gogou borom subhanahu wa ta'ala ne mu évoluer nek ay ki yakh yo xamantene man may makoy mourele wala ma djel ay manam yap manam tek ko ci kaw et cetera muy mag ba après borom bi ne mu nek lenen muy mag nonou ba évoluer manam bu aduna bi yeb borom xam xam manam bu non tay dañ nan ñi nga xamne ñoo yëngatu ci walu biologie embryologie ñep nénañ li la manam yow julit bi waru lo am benn dupp ci né li alcorane wax moy dëkk manam tay bu aduna bi yëpp néwon jant bi dafa taxaw comme ni nga xamantene ba bu yagul dara milieu scientifique bi loolu lañ doon wax né la né jant bi mom du yëngatu suuf ci rek yëngatu waye julit bi mom man ta khalaté nonu au moment où ci alcorane borom bi neena washamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdiru azzal alim jant bi mo ngi daw day daw tajri day daw ngir jëm ci fi nga xamne mom lañ tuddé mustaqarr manam moy place ba nga xamne falay téré djé jot ko jant bi day daw bu boba bu ñepp néwon jant bi du daw non en fait c'est la terre rek ci tourne jant musul daw amul ki lolu waru du ko nangu manam julit bi dafa wara wax ne ah ñun day li alquran wax rek lañu mëna deggal mënu ñu fi deggal lene gis nañ ko ci masala man yu ak manam lan moy tax nit nek goor ak nit nek jigen ak lan mo tax muy nuru papa wala muy nuru yaayam hadith wo yanti bi sallallahu alayhi wasallam nam ko jangale lolu manam fim tollu ba legi ni kenn médecin ba legi xamaguñ ko manam xamaguñu exactement naka la processus bi di dem ba nuru bi di am naka la lutax manam nakala maniyu bu goor bi di jito wala maniyu bu jigen manam choix bobu di exister ci bu ci bu tassé wala ak bu jitu ak bi fété kaw nakala mbir momu di démé lool processus la bo xam tane ba légui man say xamaguñ ko and ak lool yépp ñun gëm nañu ci lu amul wérante ci né yenenbi sallallahu alayhi wasallam nimu ko waxe exactement ni rek la amé té ñom buñ démon ba xam ko da nga xamné ah d'accord nekété mbir mi ni la démé yo mel non moy benen exemple bi nga xamantene mom lañ ci mëna am moy lu demé nek cigarette bon pour avant ñu yegg fofu jant bi comme niñ ko waxé sank manam légui mom légui borom xam xam bi manam scientifique la bëgg wax manam ci langage tuba manam ñom xam nañu né ndegété jant bi day daw manam malgré que souci day wul bi hein day tourner ci kibi waye jant bi itam momit day daw kon legui manam lola waye ñom bañ ko xamagut ñun lolu suñu neeku ci manam ñom ñu xam ko ak ñu bañ ko xam mo yam ci ñun kep li yalla wax ak yeen tibi sallallahu alayhi wasallam lañ wax mom lolu mom rek moy deug benen bi kon exemple benen moy masalan cigarette xam ngeen ni ku fekke tuti dana xamne amna ay jamono nit ñi dañ daan bari luñ daan wérante ata di ciow ci malam cigarette daga nak daga nutak nga gis gaay nan ñe nan dañ ko sibak nan ñe nan nangam ak ku nek di wax waye ligi ni danaka werante bobu jeexna te ñun fek yagu ñu mais ñun fekke nañu ciow lolu te ligi mom ciow la jeexna kenn nekutu fi di wax di débattre ci question cigarette bax nak baaxu ligi kenn bu kutu ci kenn ciowutu ko lutax parce que dem nañ ba ligi manam même ci rew yi nga xamne duñ ay julit tek nañu légui ay xéti législation yo xamné dañ nan ci espace public bi nangam ni dañuy téré ku ko consommer dañuy téré ku def li dañuy téré ku def la ba gaay muju résigneu nga gis nak li musibou djulit nak moy mu dem ba nga xamantene ay yéfir ñoy do wax lool muy doga jappalé manam kon kat légati mbir mi baxul lool moy musibou ci djulit manam au lieu mu daat koy jappé rek déjà dé le départ ci ni nga xamantene nonu la mbir mi nekke ñu xamne deug la jamono yentibi sallallahu alayhi wasallam pon amutone manam wala bok xamuñu ko won xamuñu won xet yo comme nit ñi def ré cigarette yi xamuñu ko won waye dañoo départ ci ben qaida bu am solo moy lepp lo xamantene da fay yak wirgu yaram ba paré waaw lepp lu yak wirgu yaram ak lepp lo xamantene am yak la am fokk manam fokk yak xam nga cigarette da ngay xëc muqi ëf ci air bi mu jeex yaq la manam amul leneen manam lepp lo xamantene am yaq la am fola ba bare muy yaq wir gu yaram boone ci loolu dafa haram lolu manam jarul woon wérante bu bari manam jarul ñi naan way non c'est qu'en fait dañ ko supré wala ki nangum loolu mom jar ko woon wa bolé ko amna yenen sax yenen yi mbir voilà manam tay bo xolé chiffre yi da ngay yewu ci yalla da ngay lacc sax est ce que deug ñi dañuy chiffre yi dañuy fo wala dañu joom ndax ki tu at wala ñaari at mën na ci jëndu auto manam xam nga lolu bo xolé ki ak yenen yo xamantene boko xolé da ngay gis ne vraiment ba pare yak ci wergu yaramam voilà exactement yak voilà ak nit ni waaw ñeneen ñi mi door fièvre nga xamantene c'est fièvre la leen di tek ak yu mel non yoy yep day tektale ci anam gu leer ne daf haram legui nak musibe djulit moy mu bayyi ba nga xamantene day gis na ay yeneen rew yo xamantene ñom sax day gemuñu l'islam sax wala bok en tout cas ba ñuy tek sen atté manam yalla ak yentibi sallallahu alayhi wasallam bokku ñu dara ci liñ bayyi xel yow bayyi ba ñoñu teural sen atté ngay doga d'accord lool mom moy musibe djulit lool vraiment gatch ak djulit la dal nañ yalla sam kon ci gattal liñ bëgg wax dal moy genre masala yi dañu wara xamné borom subhanahu wa ta'ala bu teureul atté manam ñun liñu wara mëna wax rek moy né dégg nañ top nañ suñu xamé sagesse bi nekk ci ginnaw atté bi lool daf ñuy dimbali kessé manam loolu hein dañuy dimbali kessé lool daf ñuy réconforter kessé lool day tax rek ñu mëna gëna layene l'islam kat lim wax deug la ndek alquran ak yentim sallallahu alayhi wasallam lepp luñu indi deug la waye duñu yok daanaka dara a part lolu nga xamne dañ koy meuna daanaka sax utiliser lay rek pour ñeneen ñi waye pas pour suñu bop lolu mom dañ koy parce que comme tay par exemple leg ngay gis ko nan la kuy laté waw lutax mbam ku haram lutax waji ci dess sangara haram xetu laj yoy non manam lolu ab julit lolu yoram neeku ci limu li ci yonam ne moy ndax taxi wax nañ ko wala dit a part mu di ko jema geustu ngir sakku xam xam manam ngir xam xamam yokku ngir compréhension gëna yokku a part lool a part peut-être que muy wax kenen ku ko gëmut pour wax ku gëmut l'islam pour wax ko ne ko ak lu man di xew même yow ci say balance li moy deug manam a part mu wara mëna jar lu mel nonu waye kanta loolu mom bu ñewut rek du tax samam xel gën ci dal lolou mom du fi julit wa ci kaw lolou nak kon différence bi am ci sawum lire mu goor ak sawum lire bu jigen borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ ci indi ay xéetu te xatal ku mel imam ibn qayyim rahmatullah wax na ni par exemple amna ben moy ne sawum lire mu goor mom day wacc manam day nek lo xamantene buy wad ben manam day wad fenn kesse sawum lire bu jigen mom day gën wala plutôt contrairement manam sawum lire bu jigen mom day dafa melni lu manam genn wayam dafa sew nga xamne day genn ni mu sew amma budé bu goor mom moy gëna bari lu muy tassaro bi ñaaral bi ci dess mom moy sawum bu ko defé woyofal gi ni woyofal budé bu lire bu goor ni woyofalé ko nona budé ñaaral bi ci dess mom moy na sawum manam lire bu goor mom manam xar sawum lire bu jigen moko gëna moko upp xet benen bi ci dess mom moy ne ci lu gëna bari de manière générale nit ñi dañu gëna sawar ci téy lire bu goor ke ci téy lire bu jigen manam buñu xolé yoy nga xamantene ay mbir la yu bu def parce que ñettelu hikma bi mom lolu day dépendre tout sa match culture nit ñi ak ci seen société voilà lolu mom daf ci dépendre rek xam nga amna société yo xamne nit ñi manam lire goor la ñu gën di bëgg di fop di ci ak lire jigen ni té voilà que lire jigen ni am ño xamantene contraire bi la am ño xamantene amul problème lolu du question ci seen bir manam du amul ben question sentimentale ci bir lolu mom manam hikma bop mom problème culturel kessé la benen bi ci dess mais par contre amna yenen yo xamantene buñ ko xolé deug dañuy gis ne ala kulli hal manam imam ibn qayyim rahmatullah alayhi mom ñet yoy la tuddu waye gis nañ ne ñakut mais amna yenen manam yu deme nek tay par exemple xam nañu ne lire mu goor manam tay bo xolé kiwu manam bu joge ci manam fimi jaar manam ci vesti bi manam mous momu di eum sawmi manam suy wacc budé ci bu lire bu budé ku goor la manam de manière générale budé ku goor la manam da fay wacc ci manam fo xamantene mo gëna sew ko budé bu jigen la bu jigen fimi génné manam day gëna yaatu té lolu ñakul né dina am lu muy jur luy wara tax ñu mëna indi différence bobu ñaarël bi ci dess mom moy né soudé bu goor la manam sawum goor de manière générale moy ëpp progestérone waye boudé sawum jigen moy ëpp testostérone donc ñoñu hein testostérone mom moy bu hein bu non bobu jigen la testostérone wa ah bu goor la wala bu jigen wa bu goor wa boudé bu jigen moy ëpp progestérone voilà kon lool la voilà manam tay kon bo xolé boudé mbir mi non la démé manam dañuy gis né kon différence bi nga xamanténé mom la am té amna ay hormone yo xamanténé ci sawum jigen rek la exister comme tay par exemple comme niñ ko xamé test de grossesse buñ koy def dañ koy def ci sawum manam ci voilà nga gis ndeysane ma nga gis ci benn way bu doon wax ne mom dafa doon def test SNCF pour ñu jël ko waye comme dañ leen di téré ki comme taux d'alcoolomie bi dañ koy xol buñ leen di pour buñ leen waré embaucher ak yu mel nonu waji ak ndax sen saw du fu toxique ak yoy ngir nanam ñi tox yenn toxé ak yoy waji dem jël bu am bu jigen bu mu jël ko yo ndek sa ndaw sa da umbu waji da wala ñu ne na waaw ndekete dal saw waji dal mu jige finalement bu pam enceinte la quoi wala ala kulli hal wala ak ala kulli hal liñ ci bëggono wax rek moy ne manam différence deug amna manam même ñun bu fekkante ne xeyna deug li wara tax manam li indi tekantal bi wara tax li di gëna manam di gëna deugër ñukoy gën di taral bokut ak manam amana devenu rut complètement manam ba legui ni daf ñu recc complètement wala daf ñuy recc ji itam ba faaw wala mu nek lo xamantene xamuñu ko manam am nañu ko xamé ñun ñoko xamu manam ak yu mel nonu ak lu ci mën ci xew moy ne dinañ mëna remarquer dal ak lu mëna xew moy ne amna différence mom entre sawum goor ak sawum jigen lolu mom dafa nek lo xamantene manam danaka jarut wérante bu bari daru warante bu bari ibn qayyim ibn qayyim al-jawzi legui kon ñu delu ci kon ci suñu masala yi ah masala bi nga xamantene mom mo ci teggu won moy masala yakana ben moy bu ci dess sax de yakana moy ñi jéggel ci gi wala han ñu fal du lol ñi jéggel ci lol mo ci dess wa wala yi di génn han wala yi génn yi di génné wa yi di génné ci yenn yi di génné ci nit teñ ci min ci jurgé wala wa ki teñ ci wa comme yu demé nek waccu wa ak dal ak rangogn han no ñak gisoon nañ len yow na faté ñi da nga ni won yeen lañu ci yeen lañu la yoy lañu mujjé inshallah parce que batay ñi ngi ci li genn batay ñi ngi ci li genn lu demé nek waccu masala waccu dafa am lo xamné borom xamam yi rahmamullah wa waccu apa pourquoi on passe là en fait dañu dañuy jugé ci yi nga xamantene xam nga ci mbewal lañ tolon nit leg buñ fi génné dañuy dugg ci yenen yi nga xamantene batay day génn ci nit wala muy génn ci yenen animaux au moment où paré nañ ci li nga xamantene mom moy génné ci mom ci walu parce que boudé man ñu gisoon nañu ak masju ak watju yoy gisoon nañ leen ci yenen hadith yi boudé sow yakarna mew ak yu demé naké ñak yi ak xartandiku tuflit ñan ndaxit yoyep gisoon nañ leen yenen hadith légui yi nga xamantene mom lañ jotul wona gis ci yi di génné ci nit ki wala ci jur gi moy lu demé naké waccu yi ak rangoñ yi ha ak ak non la xartandiku gisoon nañ ko ak wala han waccu ak gal wa waccu ak gal dede ha wa baax mo moy yu wa gal moy bi li goné di def souvent moy buñ len doxé sow moy mom du génné ci bir bi ci baqé manam moy comme buñu nané sow wala ki même mak sax dana koy di dal bari wul nak lu muy dal mak mais dina koy dal al mun len mom lañu tuddé al khalas manam moy moy day faral di dal goné lu bari moy buñ len doxé sow après ñu génné ko voilà ah kon yoy han benga kon ba legui kon waccu ak gal boudé gal mom borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañu japp né dafa manam sobé wu du sobé ngir né manam dafa nek lo xamantene génné wul ci deug ci baq ci voilà té danaka ni mu duggé danaka non la génné donc lolu bolé wuñ ko ci yi nga xamantene dafa sobé wu dañ ko bolé ci yi nga xamantene dafa lap gannaaw ba nga xamantene la ci génn manam la nit ke lek wala mu nanon ko lolu dafa lap wayé li nga xamantene mom lañu japp né mom borom xam xam yi rahmatullahi alayhim seenu bu wuté fi mu fété deug mom moy ci walu waccu waccu nak moy li nga xamantene comme niñ ko gis niñ ko danaka junjé moy li nit ki di lek té mu nekk ci wala ci bir bi ba dugg ci bak gi après nak muy wara remonter wat di gennat pour nit ki genné ko ci biti comme ni nga xamné non la ko lekki won lolou borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañu ci wouté ñi nga xamné ñom ñoy hanafiyé ak shafi'iyé ak hanabilé rahimahumullah ñom dañu japp né waccu kat mom sobé la lutax muy sobé ñu né parce que li genné ci manam ci soufu nit ak le genné ci kawam ben lañ manam le genné au moment où genn gi lañuy bayyi xel wayé waccu dafa am benen bir moy ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñu ne qa annabi sallallahu alayhi wasallam fa aftara wa tawadda hadith bu sayyidina jabir radiyallahu ta'ala anhu bu nek ci sunan yi sunan imam abu dawud rahmalahu ak yenen yantu bi sallallahu alayhi wasallam ne manam sayyidina jabir radiyallahu ne yantu bi de sallallahu alayhi wasallam dafa waccu won après mu daldi dok koram mu dok koram ba bare japp manam dafa waccu dok kor gi japp ñu ne ko lolou day firnde ne waccu day dok kor waye waccu day tan japp te comme que day tan japp te dafa genn ci biti ci bir la genn ci bir manam comme ci bir la genn ci bir nak lepp lu ci genné day daal nek lo xamne deug deug sobe la ndax bu xone ba dugg ci bak ya bu genné ci souf nek comme ndox bu boba day daal nek lo xamne moy comme ay wewul lay doon ay saw lay doon wa su fekkante dafa nek jëm manam day nek ay dem all wa su fekkante du fa genné ci kaw moy doko nit ki doko wattu bu boba ñom ñoy yam bu boba day nek sobe d'ailleurs lolu moy justifier le fait que ba paré da fay génn ci anam go xamantene dafa déssé jaadu manam dafa nek lo xamné manam du lola la tax mënatu la def ci bir moy dafa sobé wu manam génn gi mu génn ñom non lañ ko jappé bu boba lolu mo motax mom ñom ñu japp né kon waccu mom ci jëmi bopam sobé la té lolu mom mo waral yendim sallallahu alayhi wasallam japp wat ngir ne da ton jappam parce que sinon amul benen logique bu nek ci waccu ak japp ludul ne day ton japp niki non lolo tax mu dok koram itam waye bu boba mi ngi len di tontu moy maam mom la maliki wax rahmahumullah dañ ne batay ñun dal yeen li ngeen wax gis ñu ci ben lay buy wone ne manam dara luy wone ne waccu ci bopam sobera waxuma la nak manam waccu amul sax lu ci wonene hadith bi amul lu ci wonene waccu ci bopam day yak koor wala day to ñap amul liñ mëna wax dal mo yentou sallallahu alayhi wasallam bamu woré tek xam nañ ni koor go koor nafil la dafa bamu waccio dafa dok koor bi amana da febar bi ko wara parce que ki febar day arrêté koor gi benen bi ci def moy ñap gi mu japp won amul dara lu ci wonane manam mën na nek ne njappom ci bopom moto jot ngir lenen waye amul dara waxul ne bo len waccio jappu len waxu manam rek dako def rek ginnaw nak dako def kesse ndax jappu na ci lenen lu bokut ak lo xamantene du manam yantou sallallahu alayhi wasallam da lan jappu te fek njappom sax tujut lol dako def kon lol mum amul dara lu wonane waccu gi day lan da ko ndiap o moma o mirmi non la demé wala ñom dañu japp né waccu non seulement du to ndiap wayé du sobé itam ba mu dess nak né am nañ bénn téxantal buñu indi moy dañ né ñun nak and de manière générale waccu du to ndiap waccu du sobeu manam du tan japp mom ñom d'accord nañ ci du sobe itam wa nangu nañ ko waye utal nañ ko nak xantal utal nañ ko lan xantal moy lan moy na bu fekente na waccu wi dañoo alors bu fekente na waccu wi dafa namu genné won manam namu duggé won manam lek gi namu duggé won taw ko soppé ko woba du yak japp ni manam bu woba du nek sobé waye bu dé dafa genné ci yenen anam bu woba wottu gi sobé lay doon du yak japp nak waye sobé lay doon moy lan moy tay par exemple dama joxe exemple rek bo xamné xeyna señ bay dana ci contact wala sax mën na ci baña contact ndax lolu mom scénario la bo xamantene du neex du ko neex legui manam moy ku lek ceebu jeun bu wex ceebu jeun bu wex mu wacc ko mu verte mu wacc ko mu verte bu boba ñom lañ nane ah kon day sobe la kon de sobe la ndax lan ndax dafa dem ba soppeku ndax caractéristique yi dañu mujj soppé parce que ñom lolu buñ ko faté lolu gisoon nañ ko yakarna fuqaha maliki rahimahumullah dañu am ben règle bu am solo fa ñom moy mbir bu soppé ko moy né mbir mi bu soppé ko rek acte bi day soppé moy lan moy su fekkante ne tiak gi da soppé wala xet gi wala melo wi mom day da di soppé ci acte surtout budé lepp soppé mom la mom mo nek ci ndox mom mo nek ci ci par exemple gisone nagn ko ci biñu gis ci xala manam tay bo xolé vinegar vinegar bu démé manam 20 motax 20 bu soppé ko nek vinegar wala raisin bi bu nekké soppé ko dem nek 20 sangara day da di mujjo soppé wu waya bu jigel ci nek gi mu nek sangara dem ba nek vinegar day da di lap day da di mujjo lap mujjo dagan han ni lolu benen exemple moy deret kewul mom la ci le misk ci deret kewul lay genné han voilà manam kon soppeku bo transformation bobu bu radical bobu mom moy indi até bi soppeku ndax deret bi ci demi bopom sobe la waye bu ni mu transformer wo lolu mo indi mu nek lu lat et cetera wa wa et cetera fatana fa amna ben way kat bu ko bu ci wax yu mata baye xal bamuy wax nan nit ki bu mu nek di enki idée di alarmé wu ci ay ciosanam ak yu mel nonu bu fekente ne ay wajuram dañu xawono doy war wala yu mel nonu ngir ne dereta ngi ni lan deret da ki miske ngi ni ci deret ki wala genné miske ngi ni ci deret ki wala genné te misku moy parfum bi gëna neex ci parfum yi yeen ci sallallahu alayhi wasallam mom la préféré won mom la dañ defandiko kon loolu mom manam waaw loolu motax ku xamu dong mom moy ngañ nit ak diko doya dal ngir ay ciosanam loolu mom ku xamul rek la te loolu tamit day woné ni kakoy def mom ci bopom du ko yew non seulement yewout waya du ko jikom rafet manam du ko jikom rafet niki nonu du ko xamantene xolam yalla manam mu nena ci deug deug waya malheureusement subhanallah buñ neew ba ci ñu milieu diiné nga gis ni ngañ nit nan amna di ko ngañé nan ñom seen mam li la seen ki na ñom té subhanallah diko waxé no xamantene manam melni comme si ñoo waru ñu mëna nek ay sëriñ ngir né seen mam nangam wala nangam lañu sosano wala yoy lolu vraiment da fay mujjo dommage entre ba bari entre ay sëriñ en plus xam nga lolu comme la grawé manam nga xamantene ni wara joxe exemple bi ñom seen bok ñom ñoy yor xétu jikko yu ñaaw yu doyal yoy ak xéetu xébaati bo xamantene xébaati bu doy war la ngir ne diw nangam moy jotanam légui ñu délu ci kon ci sunu masala bi manam moy waaw kay kon bu boba waccu bi li motax fu khaw maliki rahmatullah alayhi ñom daal ne wa bu fekkene da waccu bi nak dafa soppeku dafa soppe manam waccu dafa soppeku ba nga xamne dafa yor benen xet yor benen couleur bu boba lol day tektelene lan day tektelene nak legui sobe la day tektelene legui mbir mi lan la hein sobe la ñu dal est ce boba kon legui dañu japp ni dañ ci fo nga jappat non lol la wax ne tejul jappale mais sobe bi taxna par contre en fait ce qui veut dire que par exemple une fois boko laalé rek sa jappale ko non deux boko laalé laal nga sobe da nga wara raxasu laal sobe du toj ndiap laal sobe du toj ndiap day waral lan dindi voilà wa manam avant mu guen non ouais elle vient jusque là waaw mais dafa guen dafa dugat waaw lolu deud lolu am problème do am problème mën na xor waaw fu ñëwé ba fofu waaw mën na yak xor manam ndax boko lekkat dang ko wonat manam boudé lañ ko wonat manam bu génné put gi manam il faut mu génn put gi dugat mais sou sou dé fi rek la yegg manam jottu na génn put gi bu wa wa lolou du yak kon ni lekkato waay li nga xamantene dang ko génné ba mu commencé yegg ci put gi ba génn put gi fi mom da boko wonaté dé manam bu dugaté da yak kor bi manam dé dang ko wonat yow ya ko wonat wa kay kon manam kon bu boba lol la manam te lol fuqahaa hana ha am nañu bari ci même fuqahaa hana bi la nga am na ñen ci ñom ño xamantene ñom lol lañu mëta japp sax manam ñom dañu dem ba japp lol ku mel ñom imam ibn taymiyah ak ñaan rahmatullahi alayhim kon ñu delu ci ci le kon masala bobu tamit yaakaar na leer na moy ne waccu dafa am nan tekantal bi nga xamne dafa sobewu ak bi nga xamne sobewut dama ñu général du yak ndiap te du yak koor bismillah kon waccu bu changer melo rek mo ngi genn ci ñu do sobe ci yak ndiap wala amna benen affaire benen wala dede li yak ndiap lol la lu mata baye xel la moy li yak ndiap xam nga boudé comme Shafi'i rahmoullah ñom dañu japp né li yak ndiap moy li jinné ci kaw ak li jinné ci souf alors que boudé fuqa maliki rahmoullah liñu wax par exemple moy né li yak ndiap moy rek li jinné ci souf manam ci bénn ci ñaar yoon yi mais sinon amul dara luy jinné ci kaw lo xamné da yak ndiap lolu amul légi kon ñu ñew ci ban masala ci rangoñ rangoñ yi waaw rangoñ yi rangoñ yi tamit borom xam xam yépp rahmatullah alayhi d'accord nañ ci né rangoñ mom du sobé rangoñ du sobé mom ak ñom ñak ñom nga ndax ñom faxandiko ñoñu gaayal ñoyam sauf que hanafiyyi rahmatullah alayhi ñom dañu né rangoñ bi su fekkenté né dafa génn ci yoonu fièvre manam lu démé né ki rangoñ bi melni luy génné dérèt manam melni luy dérétal ak yu mel non loolu mom sobé la waye ñi ñu dé ñom dañu japp né loolu du sobé manam né rangoñ rek duma né général mom modul sobé amma yaakaarna manam mu tamit am marara luñu wax al marara moy wextan wextan xamou nako tubab di waxate rat hein hein non dura dedet jaune hein voilà ben liquide bu jaune la hein bile voilà la bile exactement la bile mom la voilà mom la legui mom ñi nga xamne ñom ñoy maliki yi ak hanabilay rahmatullah alayhim ñom dañu ne du fobe ñom dañ ne du fobe waye ñi nga xamne ñom ñoy shafi'i ak hanafiyyi ak shafi'i rahmatullah alayhim ñom dañu ne sobe la ñom dañ ne sobe la waye amna tekantal guñ ci def moy hanafiyyi rahmatullah dañ ne su fekente ne dañ ko raxas manam dañu raxas mbuus mi téré wut batay mbuus momu day nek sobe alors que shafi'i rahmatullah ñom dañ ne nak dedet mbuus mi mom buñ ko xese ba raxas mbuus momu dootu nek ci sobe manam mbuus mi ne ci voilà liquide bi rek kay sobe mais fa mbuus waye ak nu meunti xew rahmatullah alayhim comme ni malike ak khanabi lay wax rahmatullah alayhim amuñu lolou yeb day dugg ci bara'atul asliya manam amul luy wara ne sobe la parce que ñele dañuy bayyi xel rek nimu waxe nonu et cetera waye xamnañ ni kenn duko lek legui benen bi ci dess mom moy legui mom moy masala bu mag bi dess ben rek la mom moy masala bu mag bi dess moy té lolou ci suñu hadith bi bok na ci masala yi gëna fondamental ci hadith bi parce que masala yi fondamental ci hadith bi mom moy li addu won ci walum saw bu goor bu jigen bu nangam bu ni bu na ak dem all manam yu rap yi ki yoy moy bu mag bi de manière générale saw ak dem all de manière générale voilà ak fekkantal yi ci addu ci manam moy budé bu nit budul bu nit manam buñuy lek yapam a boudé du nit liñuy lek yapam ak luñ du lek yapam ak bu goné yi lan moy téxatal bi bu goor ak bu jigen manam masala manam li aju ci walu mbéwul lool mo nékkon masala bu mak bu jëk bi mu am benen ñaarélu masala bu mak bi nga xamantene mo nék ci hadith bi moy masala lan moy lan lañuy jéggel ak luñ dul jéggel ngir né li yent bi sallallahu alayhi wasallam bañ comme dafa ni budé bu xalé bu goor la dafa mel dañ ko woyfal manam ko mu melne amna luñu tuddé najasatun mughallaza ak najasatun mukhaffafa lool nak tekantal gogou ñi ci gëna ragné ko ci borom xam xam ni rahmatullah alayhim ci tekantal gu mel non moy hanafiyye rahimahumullah tekantal giñ ko tekantal nak mom moy li nga xamantene moy borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ ci yi nga xamne dañ ci d'accord ci ne yi sobe lañ yoy lañu tuddé najasatun mughallaza moy sobe go xamantene dafa tar dañ ci taral dañ ko taral ak sobe go xamantene dañ ko woyofal waye buñu xolé ñeneen ni même boudé am nañ tékantal gogou dafa am yeneen yo xamantene ñom plutôt buñu wax mughallaza yoy lañ koy faral di tuddé moy lan mais lolou shafi'i le concerne ak hana bi lay rahmatullah alayhi moy lu demé neké mbamkhoukh ak lepp lo xamantene dafa génné ci mbamkhoukh kokou sobé gi mu sobé wu dafa tar ak lu demé neké xat ak limu lal ak yu mel non lolou mom motax ci ñom ñuy raxas bu xat nané ci ben ndap ñukoy raxas jurum ñaar yoon ngir japp giñ japp né sobé la waye gisoon nañ ne li gënon na dëgg ci masala bobu inshallah té moy li fuqa maliké waxa mala moy na xat ci jëmmé bopam limu laal ndox moma du sobé waye dañ ko raxas nak jurum ñaar yoon ba paré dafa wara and ak suuf comme ni nga xamné non la ñëwé ci hadith bi dafa wara and ak suuf lool nak maliké rahmatullah alayhi waxunuko wala bok ñu bari wax daayer ñu bari ci borom xoxo rahmatullah alayhim kum ku melni mom al-qarrafi mom az-zarqani rahmatullah alayhim di jommi ci lu waral maliki rahmatullah alayhim man ñu suñu borom xam xam yi ana lan mo waral suuf sos boole wuñ ko te wax nañ deug de imam al-qarrafi la bëgg wax rahmatullah alayhi imam az-zarqani moko doon jëmu tontu waye nan lu jarul jommi waye deug jarna jommi parce que lo xamantene hadith yi wax nañ ko mu leer de manière claire ittirab bi kesse ittirab bobu khair qadiha la manam du lo xamantene day yak mbir mi ittirab moy ki wax li ki wax le ñu annuler lepp alors que sik nekul ci ne riwayat yi li ñi wuti yi warul tax ñu mëna yak quand même ni souf amna parce que dafa am hadith bi dafa ñew ci ne bu xat naane ci ndabal kenn ci yeen na ngeen ko raxas jurum ñaar yoon daari nopi moy riwaya bi ñew ci muwatta bi imam malik rahmalahu bam jeex lool rek ci ñew mo ñew ci sahih imam bukhari rahmalahu mais ci sahih imam muslim indi la ulahunna malam saba marrat ulahunna bi turab ñew na ci hadithu benen bu abdullah ibn mughaffal radiyallahu ta'ala batay mu ne wa afiruhu saminata bi turab manam jurum ñettel bi neen ko bolek suuf amna ñew na ci riwaya bu ti imam at-tirmidhi rahmalahu ulahunna aw ihd aw ukhrahunna bi turab fu ndek bu ndek bi wala bu mu jubi na and ak suuf amna yenen ak yenen manam ndolent yoy moy wone ni suuf si existe na manam borom ko yi wuti gi manam riwayat yi wuti manam version hadith bi wuti gi ni wuti ci fan lañ wara def suuf si ak yu mel non lool warul tax ñu dindi su jëmmi suuf si warul tax ñu dindi jëmmi suuf si voilà mais ala kul hal ko dafa wara am suuf té fan koy def mom moy ci bu ñëk bi manam bu ñëk bi lañ koy def raxas ko hein lenkale waana ko bobu lool mom motax bobu lenkale mo jur turu jurok ñettel bi après nak yi ci def ñu raxas ko jurom ñaar yeen waaye kon budé kon nga gis hanafi ak shafi ak hanabila rahmatullah ñom dañu japp ne manam c'est parce que xaj sobe bi dafa graw manam dafa ri motax mom bu nané ci ndax faaw dañ koy raxas jurom ñaar yoon ba paré muy and ak fouf alors que bu fekente ne bon hanafi rahmatullah waxon nañ leen ne leen ñom ñet yoon lañ japp ne moy faraka waye dana dem waye dañ ko raxas jurom ñaar yoon amma ñi nga xamantene ñom ñoy hanabila rahmatullah ñom dañ japp ne dañ ko wara raxas jurom ñet yoon waye boole bañ koy boole ak suusu moko taral ngir ne ñom lepp lo xamantene dañ koy raxas manam dañ ko wara raxas jurom ñaar yoon voilà kon lolu buñu indé kon tékantal yi nga xamantene manam mom lañu gis yoy ñom dañuy gis ne kon lo xamantene kon dafa laal mbam xux wala mu laal xaj hein yoyu dañ koy taral waye hanafiyé rahmatullah ñom dañu japp ne li nga xamne borox xox yi wuti wuñ ci ay sobé lu démé neké lu démé neké mbéewul maam sawu nit ak dem alam ak yu démé neké lu démé neké dérèp lu démé neké sangara yoyu ñom dañu japp ne manam ay sobé yu tar lañ amna ci yuñ ci boole même bu fekkante na borom xam xam yi rahmatullahi dañ ci wuté mom moy wala bok dem allu bo lol ak saw yi lo xamne duñu lek yapam lol tamit bo bokor na ci lolou wala yoyu lolou bo ñom dañu japp ne yoyu ay sobe lañ yo xamne dañu tar mu am yi nga xamantene ay sobe lañ yo xamne dañ leena dañ ko woy fal moy yeneen yi nga xamne borom xam yi dañ ci wuté sawum liir bu jigen ñom dañu japp ne dafa gëna woyof même bu fekkante ne xamnañ ni sobe la waye dañ ko dafa bok ci yini woyofal nañ koy raxasse mom yi woyofal nañ koy raxasse waye bu de ci jëmmi ngir ne sobe la rek bokul ci yini woyofal bu fekkante ne yeneen yi ci dess nga xamne borom xoy rahmatullah dañ ci wuté te ñu gissol ko yépp manam moy luñu lek yapam par exemple sawum wala dem alam comme ñom dañu japp ne sobe la ñom boba ñom dañ ko woyofal dañ ko jappé lo woyof ak yu mel nonou manam yi nga xamné dal ci gattal ak comme waccu ñom dañ ko jappé comme sobé bu woyof donté parce que ngir lat bo tax parce que maliki rahmoullah ñom dañu japp né waccu sobé la waccu du sobé ñom dañu japp né waccu du sobé lool mom motax ñom ñu japp né kon waccu bobu sobé wu ñu woyofal la ak yi nga xamantene mom moy lu démé nek lu démé nek sobé bi nga xamantene dafa am dafa mujjé nek doom manam dañ ko lak ba mu nek doom han sand doom moy sand dëng nga dañ ko mujjé ak yu mel nonu ñom dañ ko japp comme sobe yu woyef ngir ne maliki rahmoullah ñom lool japp wuñ ko sobe parce que buñ ko xesse ba lak gis nga ngir règle bama len wax legi amna règle bama len wax sank parce que sobe bi bu nekké sobe ñu lak ko lak ba mu nekk dom legi dañu daali gis lan dootul nekk ci sobe ndir du sobe ko complètement voilà manam ak yu mel non ñom yoyu dañ ko jappé parce pourtant motax règle bobu non daf leena top ci lu bari ba nga xamantene amna benn mbir mo xamantene ci maliki kessé la nek sobé du sobé ci ñeneen moy nan moy lu démé nek lek bu forox manam nit ci comme nga non mbaxal tok mbaxal wala dexib bayiko ci tangor bi mu fanan wala han non wala mu fanan ñaari fan wala nga gis mu ñew nga gis mu commencé ratax di soppé ki xet gi bokut ak ki nam ngam han lolu ñom dañu japp ni sobé la légui lolu sobé la maliki wa wala rahmoullah alors que ñeneen ñu japp wuñ ko comme sobé han min la tuddu le mari lolu do façon boko léké da ngay fébar han la wa waaw waaw mais buñ nané ci ndox la wax non non du sobe ñom ci ñom ci ñom diñ ci wuté mais boudé mais liñ gëna japp li gëna siw moy né yaramu xat ci bopam sax du sobe ci ñom wala mbam xoux lañu mbam xoux lañuy wuté ndax sobe la wala du sobe deug deug ñom manam jëmmi mbam xoux ngir lan ngir ne day dundu mais bi dundu parce que lutax parce que borom bi dafa ne med mom med mo haram manam kon nga gis ne ñom dañu japp ne med le fait que mbir mi nek luy dundu rek motax pour ñom lepp luy dundu latna bamu déwé lay né sobe manam bamu nekké med lay né sobe mais mi ngi dundu lu lat la voilà dara wa wa wa wa wa wa wa wa yoy ma ngi ci ñew ci ñi jéggalé ak yi ñul jéggalé wa inshallah yoy bokk na ci ñi jéggalé way dana ci ñewat wa est-ce que tu non non non non non non wa mais yoyu baxna parce que yent bi sallalahu alayhi wasallam da ko don defandiko ñom xamnañ ne fromage ak ki diwu ñor yu mel non surtout fromage yent bi sallalahu alayhi wasallam da ko don defandiko te ci mew la daan genné te parfois mais lolo tax même med ci buntu bobu nonu boudé mew mi lolo tax borom xam xam rahmatullah alim di ci wouté ni mew med ci bopom ndax sobe la wala dé au moment où mew mi bi mi nek mew fekk na ki déwugut et que bim boudé ci ci dess comme lu démé néké ki bi nen tamit bu fekkentene nen bi nenu med la boudé nenu med lo tax nga gis borom xam xam rahmatullah mu wuti ci tamit ngir ne nenu nen bi manam bamuy nek nen fekk na ki déwugut et que ngir ne sobe bi ci biti dérab ji lay laal waye cookie bi manam xéer woow di ëmb nen bi manam mom mo tékkalé digënté li ci biir ak li ci biti manam ce qui fait que moko protéger donc moko moy tax ba du nek sobe yoy tamit ay xéet te xantal la yu ci am légui kon buñ xolé am kon gis nañ yi borom xam yi yi fa souvent yi nga xamne mom moy te xantal yi ci yi nga xamantene dañ ko jappé comme sobe ak yi nga xamantene manam yu du deuguer ak yi nga xamne dañ ko jappé sobe yu woy manam surtout ci fulan ci ñan fuqahaaw hanafiyeyi han rahmoullah légui motax ñom dañu japp ne ndox manam sobe bu boba bepp ci gattal pour meuna teunk masala bi dañ koy teunk ci yenn xet te xantal ab donte amna yo xamanteni dañ ci ñew peut-être que sax bu xajul ci sun jotta bi ñu yeggale ko ci jotta bi di ñew inshallah yoyu ñom dañ ne lañuy jéggelé ci sobé bu fekkentene sobé bi dafa tar moy ñu tuddé najasatul mughallaza ak lañuy jéggelé ci sobé bo xamné dafa woyof moy najasatul mukhaffafa du ben bu dé sobé bu tar la lu tollo dirham ak dirhamul kabir ak dirham su fekkentene sobe bi dafa jëmmé man dafa am jëm moy loolu lañu tuddé najasatul jamida parce que dañu tékkalé tamit sobe yi ci benen côté moy côté bo moy sobe bo xamantene dafa yor jëm ak sobe jo xamantene yor jëm dafa am najasatul jamida ak najasatul ma'i'a ndox mo xamé man sobe bo xamantene dafa yor jëm ak sobe bo xamné dafa ndoxé légui bu dé sobe mom dafa yor jëm ñom dañ né dañ ci djéggel lu tolok dir xam té ñu koy naté ci ñaar fukki lu ñu tuddé qirat manam unité de mesure la bo xamné buñ ko xolé ci ki manam dañu gis na à peu près day nek 3,17 grammes bu dé sobe bi sobe djëm la nga gis mu tolok rek 3,17 grammes dal fenn bu boba dañ ñoom dañ ne lool man mën nañ ko jéggelé bu dé sobé bi sobé bu tar la bu dé sobé bi lan sobé bu lan la bu tar la té lan té yor jëm wayé bu dé sobé la go xamantene dafa woyof boku tudé jamida ha dafa am lula jaxam oui solides qui sont solides. Ah, liquide solide. Voilà, liquide solide. Liquide solide. Non, vapeur. Voilà. Ti. Vapeur du sommet. Vapeur du sommet. Dédé. Non, mais du vapeur, non, des ci air wa mais day nek day yor liquide manam dina am parce que dina gis sunu toy quoi production wa day toy wa voilà non à partir du moment où mu nek mu yor état vapeur manam comme mu nek ngelaw lolo tax par exemple ngelawal du sobe. Par exemple, voilà. Par exemple, quelle est la chose? Gaz. Wa gaz. Wa gaz. Hein? Là, liquide, solide, et gaz. Voilà. Donc, les gars, vous faites qu'elle est comme solide de bilan. Ah, là. Ah. Ah, liquide. Voilà. Les gars, vous êtes solide bilan. Kon boba après 3,17 grammes amna sax ñuy wax né 2,95 grammes la à peu près mais bo xolé djégué wan to nañu parce que comme gramme dafa touti ouais kon après non lañ koy mëna tolole après 3 grammes donc disons mais 3,17 grammes amana mom moy ki bi gëna mesure bi gëna dess légui tay bo xolé lolu bu takke ci yere tasaro bu takke ci yere tasaro bu boba ñom dañuy japp ne manam dañ koy jima boole bu ko maté ñu xamné li sobel manam ñu xamné manam ñom japp nañ ni sobel attention mais sauf que dañ koy jéggelé manam nit ki mën na ci julli et cetera légui su fekente né lolu mom moy ni mu nekké manam boudé lu lu sobé wala boudé nak ndoxé la wayé sobé la bo xamanténé dafa ki mé mu ndoxé sobé la bu tar la mé mu ndoxé bu boba ñom dañuy wax na lu tollok suñu tenki la manam lu tollok suñu tenki ci suñu biir tenki ni biir bi manam bo xolé dafa am ben kamb biir tenki lu tollok lolu bu boba lolou ndox mi budé buñ ko tassaré ratalé ko lu toll lol lol lay doon lol tam dañ koy djéggalé ndax sayyidna umar radiyallahu ta'ala moy ci hadith bu nek ci sunan ad-daraqutni rahimahullah dafa ni iza kan najasatu mislu dhufri fala yamna'u min as-salah manam bu fekente ne sobe dafa tollok sama wewi mo baba lol du téré dal du xagne julli dal du téré ñu mëna julli ci sobe bobu benen bi ci dess mom moy dañ ko xiyasé ci li nga xamantene mom la ñepp xam manam ni dirham bobu manam ndax borom xam xam maliké tam rahmatullah alam dañuy wax souvent ci walu dirham mais dinañ ko dinañ indi téxantal bi ci ñom mais lolu dañ ko xiyasé tam ci bërepp bi nga xamantene nit ki bu dem all fofu la manam fa la dem all yi di génné nga gis né place la bo xamné da fay tolok wé manam dirhamul bakhli manam bo xolé fuqa maliki rahmatullah buñu wax dirham moy tanku bakhla moy mulé non dig doomu fas ak mbab dañuy gis ci souf ci tank bi comme ni fas yi di am ci ginnaw day am lu ben ron manam lo xamné day tolok wé à peu près ni donc lolu mom ñom ci lañ koy naté kon place bu tollu nonu newe ni manam wewu dey bi wewu baramu dey bi webi nonu su fekente ne sobe bi daf cey dal te tollu nonu dañ koy dal di jéggelé ngir né ñepp xam nañ né nit ki bu jëfëndiko wé xéer wala papier toilette wala yu mel non ginnaw bi mu démé wana lolu du dindi sobe bi and ak lolu yépp sharia jéggelé nako manam sharia nanguna nit ki dindé sobe ci lolu kessé manam nit ki té lolu nonu mom moy wané né manam motax ndox du chart ci wanak manam ndox du ci chart papier toilette dong day doy lolu ñu bare dañ koy jappé comme affaireu jadul nagam dagam mais lolu Mais Wow, mais même d'accord, n'est-ce pas? D'accord, non, ni d'accord, n'est-ce pas? Ni plus, lors amul divergence. Tu vois, on comprend. Rahmatullah, qui les cher, voilà, il met des papiers toilettes. Qu'est-ce, doit n'être que des toilettes. lool mom ñepp d'accord nañ ci su fekente ne sobe bi dafa genn kesse manam tasarowul après lool ñepp d'accord nañ ci mudé tasarowul lool tam lu am solo la lool mom motax fuqahu maliki rahmatullahi alayhim di wax ne par exemple jigen bu démé wona bu touré ndox jigen bu touré ndox lool mom motax ñu indi téxantal digënté goor ak jigen fofu ñom tamit parce que dañ ni jigen bi tout dépend ñaari façon la jigen bi nga xamantene meus na sey ak jigen bi musul sey jigen bi meus sey koku mën na jëfëndiko ndox manam mën na jëfëndiko xéxu xéer papier toilette et cetera alors que jigen bi nga xamantene dafa meus sey mom du ko jëfëndiko lutax parce que dañ ni bu xësse ba sey day gis buy tour ndox manam dootul nekk ci luy genn nonu mais day melni luy tasaro bu boba lool mom moy indi mu wara defandiko ndox ni wala lool motax Said ibn Musayyib rahimahullah biñ ko waxé ne ko légui lan moy atté pour wax la né la jamono yoy jamono salaf yi manam sahaba yi radiyallahu anhum après sen talibé ñom bari wuñ won torop ni luñ dan defandiko ndox ngir dem wana motax Said ibn Musayyib rahimahullah bañ ko waxé ne ko ki day génné ki di dem wana bi di defandiko ndox nak mona lolou pour jigen ñi la wajj manam wala lolou tax mu way lolou pour jigen ñi la wajj manam ngir ne atté bobu waye lolou wax joju nonu tektelewul ne dafa té wax joju mom ci mu watta la nek rahmalahu bu imam malik rahmalahu waye ñen ñu comme niñ ko déggé demé wut nonu manam djublu wu ci né jeufandiko ndox ci goor dafa haram dañ ko téré dédé waye lim ci djublu rek mom moy né jigen ñi ñom manam lolou ñom dafa ragné ci ñom voilà kon buñu xolaté kon masala yi nga xamné manam ci jëmmé masala biñ né manam moy yi nga xamantene dañ leen di jéggelé ak yi nga xamantene duñ leen jéggelé moy kon buñu gisé lutax kon ñu tékantel manam indi di différence bobu non lool moko indi limal moy masala bobu moy li sayyidna omar waxon radiyallahu ta'ala no né sama wé bi bu sobé lu tollo fekk né sama wé bi la grawul quoi du téré julli ak li nga xamantene mom lañ xiyasé mbir mi ci lan ci manam nit ki bu démé bu dem Allah manam fi sobé bi di génné ñu xiyasé ko ci lu tollu non ngi ni lool dañ koy jéggelé manam lu tollu non bu ci sobé taxé lool dañ koy jéggelé ngir lan hanafiyé nak rahmatullah alayhim ñom li nga xamantene nak mom lañu tek mbir mi ci né sobé manam lool motax ñukoy jéggelé ak li tax duñ ko jéggelé moy li ñu tuddé moy ñom ñaari mbir lañ ko tek moy dañu japp né lepp lo xamné darura la manam lor la manam moy lo xamantene vraiment dafa nek lo xamné nécessité la nécessité le cas de force majeure dañ koy jéggelé ngir jëm mi limu nek cas de force majeure ak ñaaral bi ci dess moy luñu tuddé umumul balwa umumul balwa moy lo xamné day dal nit ñi té nit ñi mënuñu ko moytandiko lool moy umumul balwa moy luy faral di la laxé té nit ki mënuko moytandiko lool umumul balwa la tuddu moy lu demé nek tay comme genre assurance kër par exemple nga xam dina bo dëkk ci kër faw dang koy def donte baxut mais faw dañ la koy imposer lool lañu tuddé umumul balwa manam ñepp la dal en fait donc dañ la ci permettre li nga xamantene mom manam lolu mëno wala mënta ñak wala moy bu auto bi tamit wala kër gi budé ya ko mom la né wala mais surtout bu auto bi wala comme par exemple bu auto bi nga xamantene mëno ko dawal té ki wu andak né du lor du nécessité soxla la mais amumul bal wala manam moy lo xamantene dafa matalé manam dafa nek lo xamné da naka ñepp la lal manam ci daf lay concerner obligatoirement voilà lu demé nek comme bu fekkenté né par exemple jamono nawet ndox mu ta par exemple ndox mu ta sobé dal ci ak yu mel nonu nga xamanté né fo rom ndox ma nga fa té sobé ya nga ca lu demé nonu comme xam nga bu dé dëkk bo xamanténé kèn dukoy balé kèn dukoy ki nangam et cetera ndox muy ta et cetera lolu auto yi di daw nga xamné fo jaar ñu ris ndox mi dal sa kaw lolu day da nek lu ñu tuddé amumul balwa manam lolu moy amumul balwa moy lo xamanténé manam nit ñi da leen di dal té muccu ci dafa jafé wala da naka mën ta né waaw lolu légui lolu ñom daño japp né légi ñom lolu ñom lolu lañu japp ne ñom lolu kon hanafi rahmatullah ñom lolu lañu japp ne mom moy waral manam ñuy woyofal sobe gi mais lolu moy sobe bima wax legi ni sank moy lan sobe buñu taral mais sobe buñu woyofal ñom nañ ko jappé moy ne dañ ne budé yaramu nit ki la wala manam ben ciiru nit ki la sobe bi laal wala place bi nit ki di julé la manam wala bok yérem plutôt manam yaramu nit ki la wala yérem bu boba parti bi mu laal ci yaram bi wala parti ba mu laal ci yéré ba fek laalul car bi dañ koy djéggelé man fek laalul car bi dañ koy djéggelé hein car wa no caru feuy famu laal ci manam parti wi yéré bi car moy comme ni boudé fi la nga def ni parti bi fek li lepp to dañ lañ ko djéggelé mais bo moy boudé ndox dafa ndoxé sobé bi dafa ndoxé ba paré nek sobé buñu lan voilà nek sobé bu woyof mais sou dé sobé bu tar la lan la hein moy 3,17 grammes bi ak lan ak boudé dafa ndoxé moy lu tolo voilà manam bir pakhou terté bi voilà baxna ha mais di ngi woné dé mo ëpp ci waaw mais lool ndox la manam moy buñ ko ratalé dafa ndoxé dañ ko ratalé mu tollu non lool bu boba amul problème ci nit ki quoi waaw ci nit ki waaw ci nit tollu waaw ci nit ki waaw légui ñu ñëw kon ci buñu xolé nak baram mais buñu xolé wax joju non amna différence ak ñi nga xamantene nonu lako wa sama yi nga wax dañ moy yu ndax yi non la wutlé ma ya liquide wa moy suir liquide voilà légui buñu xolé ñeneen ñi ñom dañoo japp né li tax ñu koy def moy jafé gi mi jafé moy tane ko manam liñuy djéggelé liñuy djéggelé moy touti way bi lañuy bayyi xel al qillatu ak li nga xamantene mom moy jafé gi nga xamantene mom la jafé moy tane ko voilà voilà légui légui bu fekkentene par exemple daño amna yo xamantene dañ ko ci duggal ci mbir yoy moy lu demé naka lu demé naka deret xam nga bo xolé motax fuqaha u maliki rahmatullah ñom dañ ko xajalé ñom dañ ci indi fukki xat ak ñent yo xamantene ñom yep ben bu ci nek dañu japp ne li mom dafa nakare moy tane ko comme lu demene ke der ñom deret gi rek lañuy bayyi xel par exemple fu xaw maliki rahmatullah ñom buñ nan sobe bi lu niw dal na ci ak lu tuti ñom dañu nan d'abord est ce deret la parce que su fekkentene deret la ñom dañ ci jéggelé dirham biñu wax dox waxon sank hein lu tollu né wé bi ni dirham bob moy hein ñom dañ ko ci jéggelé graw mudé tamit dara di dafa bari fumu tak mais bu fekente ne shafi'i la ak hanabila rahmatullah alayhim ñom lool du sen ñom duñ set lool shafi'i dañ ko gëna taral ñom dañ ne affaire bi ñun duñ ko yamale ci deret kesse lepp luy sobe wutu ñu ci xajj ak sen su fekente ne dal na nit ki ñu xol ñu gis ne bu normal dana ko gis han beut bu normal manam bo xamne ak gisam jaadu na dal dana ko gis ba pare mu nek lo xamne dina dafa jafé manam du ko gis la bëgg du ko gis ba pare mu jafé moy tandiku bu boba lola dañ ko jéggelé ci sobé de nga wax ni manam moy nit ki bu ko sobe dalé fekk lan sobe goga jafé na moy tandé ko ba paré beut bu normal dana ko lan du ko gis ñom néna dañ koy jéggelé wayé budé hanabila rahmatullah ñom dédé dañ ni dédé na jafé moy tandé ko rek bu xossé ba jafé moy tandé ko rek bula dalé graw fuqaha u maliki rahmatullah alayhim par exemple ñom dañu né dañu duggal par exemple ay mbir yo xamantene du nit ñepp lay dal ñenn ñi rek lay dal ku demé nek ki di nampal ki nampal ñom dañu japp ne manam budé ki mi nampal domam la ak budul domam ño yam su fekente ne li sobe bi ko dal manam moy bi jugé ci xalé bi ginnaw ba mu ngembé xalé bi ba paré manam ku wala mu kouch ko comme ñu wax après mu am lu dal ci kawam lola graw manam bu xalé bi sawé wala mu dem affaire yoy tour dal ci kawam lool graw obligé wu rax ko bu bëggé julli wala yu mel non graw yoy graw manam surtout bu rét wala manam moy da ki koy nampal manam mom moy nampal xalé bi ak yu mel non ak diko top tok yoy benen bi ci dess mom moy bi nga xamantene dañ koy jéggelé moy ki nga xamantene borom salas la manam salas moy incontinence bu fekkentene nit ki ben yon dana ko dal ci bis bi tous les jours dana ko dal ben yon mas yu genn ci mom wala muy manam saw genné ci mom ci anam go xamantene manam anam febar la xamna ni li du anam gu normal mais anam febar la ak lu demé nek mas yu man ba ci ki nga xamantene dafa amé istihada manam dafa amé jorngel manam moy deret joju yu genné ci nit ki melni mbeureuk te du mbeureuk bu fekkene ne daf koy dal tous les jours amul ben jour bu muy teubal tous les jours da koy dal manam kokku nonu nit kokku borom incontinence bu boba lolu li dal ci kawam legui lolu dañ ko koy jéggal sobe kokku dañ ko koy jéggal benen bi ci def mom moy ku demé nek ki am basour basour moy jangoré ka jox émiru koku bu fekente ne mom dañ koy djigal li nga xamantene mom moy sobe bi di genné ci mom manam bi genné ci mom di lal yiri bi même boudé ben yon la ci beus bi dañ ko koy djigal boudé lal yiri bi dañ ko koy djigal du obligé raxas ko waye su fekente ne lan daf koy dello ak loxom daf koy dello ak loxom bu fekente ne daf koy def ñetti yoon manam lu upp ñaar yoon ci bisbi muy ñetti yoon lu neew bu boba dootul obligé te raxas loxo bi manam ngir mëna julli ak yu mel non manam sobe bi dege mu am nak lu mata baye xel ci yi ñi wax ci sobe yi ñi jéggal ak yi ñul jéggal té lool nonu fofu bokku na ci ñu warona ñëkke bala ñu dugg ci sobe bu ñu jéggal ak bu ñul jéggal moy né lañuy lek ak lañuy naan bokku ci dé manam ci buntu julli la lañ wara julle ak lu ñoru julle fofu la né ndax day tax yéri bi baaxa julle wa wala deet yoy rek la ak place bi ñu julle ak yu mel non waye duggul abadan ci côté wu lu ñu lek ak lu ñu naan lolou yaaka na warna leer han man lumay laacc moy comme bu fekke goor est ce que le fait que moy taxaw ni di lour ndox muy tiss non est ce que lolou dañ koy ki lolou bok na ci liñ doon wax sank manam mom la ne mom la xana ki xana bi lay rahmanu la ne par exemple yoy nga xamantene dafa nakare moy tediku parce que nit ki buy tour ndox manam même bu toge da ngay gis ne faw dana am lu manam ngir lool mom phénomène physique la manam li di dal di delu ci dafa jafé moy tediku lool non dafa jafé moy tediku bu fekenteene ba pare da fay nuru benen masala lool da na ci ñew inshallah manam ci même fuqa maliki rahmatullah te mom moy lu demene ka wagn wala ñom xorondom wala xet yoy dal ci sofé wala yo dal ci sofé ba pare ñew dal sa kaw dal sofé pare ñew dal sa kaw lolu dañ koy jéggalé masala yi ñi jéggal yépp nak dafa dugg ci benn qaida moy al mashaqqatu tajlubu taysir manam ak jafé jafé day indi day xëc ak yombal ak jafé jafé bi xëc ak yombal te borom subhanahu wa ta'ala mom moko wax yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra yalla dafa namu ci yeen ak yombal waya namul ci yeen ak jafé ñam ya da bay dugg tamit ci benen qaida bi nga xamé manam ci qaida bob batay manam borom subhanahu wa ta'ala manam yi nga xamantene tout temps bo xolé ci alquran da ngay gis ne manam tout temps da fay indi manam di tout temps di bëgg mbiri di yomb te muy bañ di indi di yu jafé comme ni alquran ak hadith di wax manam ñu gis ne kon lool dafa fess del ci alquran ak hadith yi nga xamne yannabi sallallahu alayhi wasallam daf ñoo jangal ne manam mbir yi su commencé xat rek suy commencé jafé rek dañuy indi manam buntu yombal loolu mom mo indi buntu bi manam loolu mom mo indi kon borom xam xam yi rahmatullahi alayhi di indi tekantal yu melni voilà mu am kon ki ñi mu am benen xétu Fatima non ah def ak yow alaaji sayyidna la ngeen di nopp deug deug legui kon mu am benen kenen ko xamantene momit dañ koy jéggel mom moy ki nga xamantene par exemple boucher la day liggéey day manam boucher la ak ku demé nek ki liggéey ci fossé ak ki di liggéey ci ak médecin bi nga xamantene day opérer nit ñi ak di jankonté de ay goom ak xéet yu mel non koku sobe manam likoy dal ci sobe lool tamit koku tam dañ ko koy jéggal par exemple duñ ne ko bala ngay ki fo nga dem raxas sobe yi nek sa yaram et cetera bala ngay julle yu mel non dedet donte ñu ku mel nonu dañuy sop wala nga garaxas ko ci sa yereew dede donte dañuy sop nak ci ñu mel nonu manam ñi may wax ñep dañuy sop ci ñom ñu am yire spécial bu ñu julé mais lool dañ ko sop kessé mom ak ñeneen ñoyam manam maçon bi menuisier bi mécanicien bi nga xamantene ñom seen yere yi wala et cetera dañ ci liggéey wala yoy ñoñu tamit nga xamne donte li ñuy laal du sobé mais dañuy sop kessé ñu lan mom ñom dañuy sop rek ñu lan ñu ñu wut yere benen yere bu ñu jullé ki nga xamantene kon bok na ci nit ñi djegal moy tam par exemple ki nga xamantene day liggey ci di dundal ay baxla ak yi mbam manam nga xamne ñom ay sen dem aller yoy ay sobe lañ manam koku li nga xamantene mom lay ki lool tamit sobe yoy lool tamit graw dañ ko koy djegal benen mbir yi nga xamantene mais koku tam day dugg ci ñima wax legi rek né dañuy préférer ñu wut yéré bu ñu tué amna ñeneen ño xamantene dañ leen di jéggal dañuy jéggalé sobé yo xamantene tamit dañ koy jéggalé muy comme lima wax sank moy ki nga xamantene mom moy ki bu teubé dal sa kaw wéñ bu teubé dal ci kaw sobé bi ñew dal sa kaw wala yu mel non wala yoy dañ koy jéggalé ba mu dess nak né duñu jéggalé bu dé par exemple dafa ngand comme genre gunour wala benen tanu ngand ak yu mel nonu dal ci kaw sobe ñew dal sa kaw et cetera manam te ñew ba ci yow et cetera yoy duñ ko jéggelé lutax parce que dañu gis né lolu dafa jaxé dafa rare manam dafa rare lu muy am voilà légui benen bi ci dess yoyep yi yep ay xayra yo xamni dañ ci ñew ci dañ ci am ay ki yu ñuy gis ci masala usul inshallah mu am ñeneen yi nga xamne tamit dañ leen di jéggelé mom moy ki nga xamne dafa amé ay tap bu fekkenté na tap bi mat na ñaari tap bu dé mat na ñaari tap mu koy beus muy genné xéti deut wala déréti wanjar yoyu déréti wanjar nak moy li nek ci digënté deut ak déréti té nga xamanténé dang koy gis muy jaune melni dafa am déréti ci bir lolu yoyu bu fekkenténé mom day genné ci mom ngir né tab bi la da fay dañu gis né le fait que muy soxla diko beus ak yu mel nonou adio gogou nonou mom moy waral ñu dañ koy jéggal li nga xamné moy ci génné su fekkenté né bari wul wayé nak budé ñi nga xamné ñom ñoy Shafi rahmatullah alayhim ak ñeneen ni ñom dañu japp né loolu mom dañ ko koy jéggal rek ala kulli halin manam mu bari mu ñaka bari Shafi kanabilé rahmatullah alayhim ñi nga xamanté né ñom ñoy baam ñi may wax batay cadre figure yi may wax batay moy ñan moy fuqahaa maliki lay wax rahmatullah alayhim sen fukki ak ñent yi nga xamantene ñom lañuy jéggelé ci lool la né damay duggal rek de temps en temps ci biir explication di waxale ñeneen ñi lañu gisé mbir mi ñu bayiko xel bok na ci liñuy jéggelé mom moy lu déme neké ay téñ ak ay mat ay téñ ak ay mat xam ngeen ni ñoñu sen dérèt dérèt jañi naan manam du sen dérèt manam ñom dañuy dundé dérèt waye duñ dundé sen dérèti bop té dérèt jojo day wal mais ñoñu bu fekkenté né dérèt jojo sen dérèti tollo wul ak manam dem na ba tollo wul ak dirham bi manam bo len dagalé tollul né dirham bi yoy dañ koy jéggelé waye bu démé ba upp ko nak doon ñu ko jéggelé lool nañ ko bayyi xel waye su fekkenté né sen midi la dañu jéggelé ñaar ba ñatt waye su ko uppé doon ñu ko jéggelé ti manam ñom teen ñom lan ay mat ñom doot bu uppé ñatt rek doon ñu ko jéggelé ti waaw ñatt mid waaw parce que mid yoy dañu ñom manam mid yi sobé la ngir né ñom dañu am dérèt yu wal parce que lépp lu am dérèt yu wal lool gisoon nañ ko mid dem day dék lan day nek sobé voilà kon lool mom motax lool mat na baye xel rawati na ci jigen ni ni di ci nga xamantene dañuy téñu bi diko tacc ci seen bir bop yi ha mat na baye xel legui kon waye lolou ñeneen ñi comme fuqaa shafi khana bi rahmatullah ñom lolou grawul ci ñom ñom dañ japp ne rek non même bu bare barab grawul bok na ci ñi xamantene dañ koy di jéggel itam moy su fekente ne ndoxum taw la manam ndoxum taw sobe bi da ci ne waye ci ñetti condition lañ koy jéggel Fatima e kay mom nañu kay voilà manam su fekente ne ndoxum taw la dafa sobe dafa am sobe bu ci yu ci nek yu ci tabbi wala yu mel non moy comme cadre figure yima joxe won sang yoy ndox mu ta wa ndox mu ta wa mom la village djoulo ak djirje voilà la non ndox mu ta flag do voilà do stagnant voilà flag ñom buñu nekké ci yoon xam nga leg dëkk yi xeyna lolu cadre figure la bo xamné bari wut luñ koy gis bir lion ak yu mel nonu waye dañ nañ ko gis ci all bi manam wala ci yeen dëkk yi en tout cas xeyna europe en tout cas europe du nord yu bari wu fi waye xeyna pays du sud yi wala en tout cas afrique ak yoy ñom bari nañ fa manam nga gis dëkk mbedd yo xamantene da ngay gis ndox mi tafa ba bari sobe na ca wala sobe nek ca lolu ben moy ne bu fekente ne yow dang ka moytandiku ngoko ba pare sobe bi ci jëmmi bopam manam jëmmi sobe bi dalu la manam nekul jëm de la dal voilà ba pare mu fekk la ngay manam mu nek ne da nga don dox yoy bu boba dañ la koy jéggal mais su fekente ne par exemple nit ki meuna am yenen yoon wu mo wara meuna jaar de du ko laal lolou bu ko defé duñ ko jéggal voilà motax fuqaha hanafi hana ki shafi rahmatullah ñom dañuy wax né non il faut que sax manam bu fekente ne mom amul lu mu meuna war lolou dañ ko ci bolé ci condition yi donc dañuy gis né lolou tamit manam ndoxum ta yi nga xamanteni ñom ñoy ki ta yoyu budé man nga ko moytandiko mënoko moytandiko ba paré mu nek lo xamantene daf la dal ba paré nekul sobe niki nonu banit bi tamit non la mel manam moy ndox moy fo xamantene souffle so xamantene da toy mais toy yi dafa jaxaso ak sobe lol tamit yoon wu mel nonu itam même atta bi la yor ci walu liñu jéggel ak lu ndul jéggel yenen yi ci dess mom moy ay dem all yi ñi nga xamantene ñom ñoy ay comme lu demé nek janaaw yi pitchi ye ak ñi nga xamantene ñom ñoy ñu ndaw ndawaan ni gaay yoy moy ñom wen ye xet yoy manam ñoñu ak sen dem all ak gunoor yek yoy ñoñu sen dem all manam dañ leen di jéggelé su fekkenté né manam bu fekkenté né bari wuñu torop manam bari wuñu suñu bëré nak dañ doot ñuko mëna jéggelé ñeneen ñi nga xamanté né ñom moy li nga xamné moy non bari way bi moy ci gis gi lañ koy naté waaw ci gis gi waaw da ngay ki mu ñew ñu gaay ñew waaw voilà benen bi nga xamantene yeneen yi nga xamantene tamit dañ leen di ki moy nit ki su gadjo su gadjo moy ventouse wala mu am ay gom wala mu am ay xéeti manam comme tatouage bo xamantene manam dako wara dindi manam xam nga dalay wala mu jafé dindi wala yu mel non nga xamantene xam nga tay leen nit ki nek ci ay xéeti tiaxan tatoué wu xam nga bo xolé lolou di tak ci kawam dérek ji la manam limu tag bopom la manam mom mo indi marquage bobu légui lolou su ko défé munu ko dindi lolou tamit dañ koy djéggalé mi ngi melni comme jamu yi ji suñu jigéen yi dañ dem rawati na couleur yi ak ñoo mel non han dañ la ngi ñu jam le ci sey tuñ yi manam Wa ay couso wa dañ koy jam c'est connu ça mais wa tout couleur de pé wa dañ koy jam si couleur yi la wa par exemple yoy dañ koy djéggelé manam munuñ ko manako wa yoy dañuy djéggelé xétu ki yoy non niki nonu waxna la sank ne la bu fekkenti ne goum la amé wala mu gadju le temps que muy wër deret joju di wal tamit dañ koy djéggelé manam mu koy fomp ak yu mel nonu ak yoy non dañ koy djéggelé manam même bu baré yoy même bu baré dañ koy djéggelé voilà deret bokku na ci deret yi nga xamné dañ koy djéggel sa moy nga xamné mënoko mën dang koy moy manam mënoko moy def xam nga bo xolé sahaba yi motax radiyallahu anhu comme li sayyidina hakim hasan basir radiyallahu anhu kanu yusalluna fi jarahim dañ dan julli ci sen goum yi manam fekk dañ len dan comme par exemple ci tolu xare ñu ki len deret ji di touru ñu julli ci ak lu demé nak sayyidina umar radiyallahu anhu nga xam na sallallahu umar ibn khattab radiyallahu anhu wa jurhu yas'abu daman manam dafa julli fekk goum manam fiñ ko jamon moy biñ ko assassiné ñu jam ko mais deret ji di touru mais daf ci julle ngir na munu ko arrêté donc da ci julle walé non yoy dafa bok ci nga xamantene dañ koy djéggalé kon buñu xolé ci gattal mënuf na gis né yi dal lañuy djéggalé yi manam tuddu na ñi nga xamantene dañ leen di djéggalé ak yi nga xamantene bu boba dañu daal di xam yé ci jass yi ndul djéggalé wala ñu xam yi nga xam tane duñu len djegal kon ci kaw lolu tamit mu melne masala fiq yi wa wala ndar kep nañ ko inshallah alhamdullah amna tamit mu am yenen yu ñu mata baye xel moy ne fuqaha u ñeneen ñi ci dess yu demé nek shafi rahmatullah alayhim ñom tam dañu japp ne lu demé nek li ay dom yi domu tal ak yi nga xamantene manam pënd la wala manam yi nga xamne xétu sahar la yoyu nonu dañuy sobé manam sobé bo xamantene ci sahar la génné ak domu tal yoyu non domu tal sobé bu nek domu tal yoyu ay sobé rek fuf ko hanafiyyi rahmatullah alayhim djéggelé nañ ko itam djéggelé nañ ko su fekkentene masalan lu demé nek ci four la manam ci four wala nga xamne pour lak mburu lak yoy djegalé nañ ko wala ci gatal dal yoyu mom moy yi nga xamne tane dañ leen di djegalé ci sobe ak yi ndul djegalé ci bu fekkentene dañ ko lak mais dañ ko bolé ci mu djéggal wa bu bari wul mais boudé saxar ci mom ñom dañu japp né sobé la wayé dañ ko djéggalé ci voilà su fekkenté na bari wul amma hanafiyé no rahmatullah ñom ci ciul dama né ko mburu lañ koy djéggalé manam fou comme ci four yi saxar ci bokku moy sobé waaw bu bé boudé dañ ko dafa joggé ci lak il n'y a pas de fumée sans feu, mais il y a fumée, tu dois feu. Voilà. Voilà. Mais beaucoup de gens ont un cas de figure tout là. Ce que tu sais, c'est que tu as joué le feu. C'est ce que tu dis. Mais pas les gens. Voilà. Mais par exemple, si tu as joué le feu, nga jël ko tek ko ci ki bo xamne dafa may nefer xal yu am ay nefer nga tal ko ki def ci ciuray mais mu am xal yu am nefer soko ci tege nonu ci ñom manum day sobe wu te lol day sobe wu aussi ba kero affaire bi di consumer wu complètement ci fuqa o malike yi rahmuhullah ni affaire yi di consumer wa buñ consumer complètement manam dem ba complètement consumer wu ci lañuy koy baña jappé sobe motax ko tekantal bobu tam matna bayi xel mais legui moy comme ñi di def touray ni après tek ci yere yi fumée bobu non di genn non mais bu dé sobe mo ci nek la wax mais tek lu top mu wé kon moy muru bi nga jaxé muru bi kon do sobe muru parin bi moy non ci four bi tay buñ jëlé xam nga avant four bi dañ dan ko xam rek wa ñu koy xam bé combustible bi mu am ci sobé amana ci biir muy lakalé voilà wala wa xamna kon jotay bi di ñew inshallah dañuy gis ki wala moy usul qawaid inshallah wallahu ta'ala a'lam sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ñam ñeen def soob mu ñu ñam so akam deug c'est pas visible wa c'est lu ci jafé dañ koy jëgël wa ñom no xam nga maliki rahmoullah ñom soobé bi ci jëmmi bopam rek lañu manam ñom yenen soobé yi comme tay par exemple ci tour rox ni wala yenen xéetu soobé yi ñom buñ ko jëgëlé manam ñom biñu jëgëlé rek moy dérèp ci buntu bob voilà lolo tax ñeneen ñi ñu bay ñune par exemple ki nga xamne day nampal ki nga xamantene day liggey ci beurep yi ki nga xamne ñoñu ñor motax ñu indi tekantal yoy alors que ñele ñom soxlu wuñ tekantal yoy yeb au moment où sobe la té nakarina moy tindi ko té gis ko jafé la yex la mais lepp luy sobe mom la wax né comme li xana bi lay wax rahimahullah buñ xolé lool mo depp ak deug ak bo xolé sa roho l'islam ci bopom manam moy ni lepp nakare moy tudiko rek day daal nek lo xamantene ci man bo xolé malike li ñuy tekantal yi ñi indi yep bo xolé ci benn mbir rek lay delu moy dafa nakare moy manam tay nit ki nga xamantene par exemple moy comme exemple question bi mu pose ki nga xamne day tour ndox bir mi di test di dans ci kawam tek gis ko wala dafa lool dafa jafé moy tandiko ak yu mel non lool du soxé manam duñ nako way fokk ab manam duñ ko indil ay circonstances difficiles pour mu neko balaga tour dox defal li defal la defal li defal lool defal ni melal ni yo non comme ñu xam ñen ci ñoo xamantene fitna da leena dal ci buntu bob nga xamantene buñuy tour ndox sax dañuy sim museen yéré yépp bu paré ngir gis na fay nga xamné fofu la leer affaire bi buy tessé fal fo muy dal non taxaw tour ndox ken téré wu manam du lu haram dede non lan moy jangore ka jor emirif voilà ki la buy genn quoi ben genre goum lay don bo xamantene wala ci def ci genné day melni lu wal lu ci genné wala def ay mu melni comme ay sax comme sax lay mel quoi bi wala ki goum la dal buy genné wala muy genné liquide ben liquide buy genn wa kok lol do tuto ci japp mais xam nga basul daf ci am bo xamantene sobe la ak da fay am en fait fude da fa nek ci biti bobu du ton japp bu nekke ci biti du ton japp mais bu nekke ci bir di wal di genn bobu day tan japp mais sou de bis bu nek mu dal la ben yon do to jati sa japp voilà est-ce que amou ci bu nga xamanteni ci bir lay nek des fois day genn waaw mom lay wax ni bobu la nek di wax ni en permanence wa dafa am ñaar bi nek ci bir ak bi nek ci bi mom la wax ñoo wi nga xamantene dafa nek ci biti mom du ko ñap mais bi ci bir di genn bo mo ta ñap mais yaakar na ni amna yeen ngoy fateliku amna benn jour señ djéju doon ci wax nan hein voilà 302 voilà nan pouftine dakoy ki hein non pouftine la haw pouftine aussi voilà nga xamne dakoy tiouray dakoy def comme genre tiouray wa ba par tim ko quoi waaw yang koy fatiko waaw ko bugul won wax na tayna wax na waaw wa mo ngok waaw fatak dama fatlu waaw ha non non non do barugo def dekk waaw wa nama am ke ha si ha wa wa akena tamer to ba ha ale ko chebe ho ay lo ya ha mogo ay ora iki Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, vo